أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ne diyor Allah-u Teala? Kim diyor İslam'dan başka bir din ararsa o ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve Allah'ın dininden, İslam'dan başka bir din arayan da ahirette de hüsrana uğrayanlardan olacaktır diyor. Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızın açıklamalarına dair bu dersimizde tağutların yasama meclisine üye seçmek. Yani daha açık bir ifadeyle hani 3-5 yılda bir insanlar gidip oy atıyorlar ya, bu meseleyi inceleyeceğiz. Bu meseleyi anlatacağız. Aslında mesele incelenecek, anlatılacak kadar teferruatlı bir mesele değil. Mesele çok basit. Herhangi bir parti, herhangi bir siyasi idare fark etmez. Allah'ın indirdiklerini terk etti. Kendi yanlarından kanun ve hüküm koyuyorlarsa bunlara o yetkiyi vermek apaçık bir şirk. Ayan beyan küfürdür. Bunlara o yetkiyi verme işi demokrasi denilen bir dinin gereği ise özür dilerim, demokrasi denilen bir dinin gereği ise, ki öyledir, biraz sonra anlatacağız inşallah, böyle bir fiilde bulunmak Allah'ın dininden başka bir dinin gereklerini yerine getirmektir. Yani Allah'ın dininden başka bir din edinmek. İbadet Allah'tan başka kanun koyan, yasa vaz eden kurumların, kuruluşların, idarecilerin koymuş oldukları bu kanunlara uymaksa işte bu oy verme işlemi Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Aslında dediğim gibi meselenin açıklanacak bir boyutu yoktur. Çünkü muhtelefü fi, ihtilaflı bir mesele değildir ki. Yani birileri diyecek ki ben Allah'ın kitabını terk edeceğim. Yerine kendi uygun gördüğüm adamlarımla beraber kendi uygun gördüğüm sizler için yeni yeni kanunlar çıkartacağım. Bana bunun için yetki verin diyecek. Biz de tamam, sen bu konuda yetkilisin diyeceğiz. Bundan daha büyük bir şirk olur mu? Bundan daha büyük bir küfür olur mu? Allah'ın dinini bırakıp da başka bir din edinmek nedir? Bu değil de nedir? Peki, hocam meseleyi bu kadar basit dediniz de, şimdi derse başlayacağız. Bir saat konuyu anlatacaksınız. Konuya dair ayetler, hadisler, alimlerin sözlerini getireceksiniz. Neden biliyor musunuz? Kitabımızın başından beri söylediğim gibi şeytanın havarileri muasır mürciye konuyu yerle bir etmiştir. Nasıl ki bütün ayetleri tahrif ettiler, nasıl ki alimlerin kavillerini tahrif ettiler, Kur'ani kavramları yerle bir ettiler, aynı şekilde bu konuyu da içinden çıkılmaz bir meseleymiş gibi insanlara gösterdiler. Öyle ki arkadaşlar bu mesele o kadar önemli ki 3-5 yılda bir yaklaşık şu ülkede 40-45 milyon insan bu fiilde bulunuyor. Bizim şirk, küfür, Allah'ın dininden başka bir din edinmek dediğimiz bu fiili bundan 2 seçim önce 35 milyon işlemişti. Bu son seçimlerde zannedersem 41 milyon 500 bin seçmen bu amelde bulundu. Yani bize göre 41 milyon insan Allah'a apaçık bir şekilde şirk koştular. Yani bize göre 41 milyon insan Allah'ın dinini bırakıp başka bir dinle amel ettiler. Peki ya onlara göre? Selefi olarak isimlendiren kendisini ama aslen Allah'ın koymuş olduğu kanunları değil de beşeri kanunları savuna savuna telef olmuş bir tanesi diyor ki kim ki oy atılmaz derse işte onun kendisi tağuttur. Meselenin önemini anlıyorsunuz değil mi? Bir taraftan insanlar Allah'a şirk koşuyorlar açık açık ve 3-5 insan değil, sadece bir grup değil, sadece ufak bir kesim değil. İçinde yaşadığımız şu toplumun hemen hemen hepsi. Bir taraftan Allah'a ortak koşuyor, Allah'ın dinini terk ediyor. Diğer taraftan toplumda ilim ehli olarak bilinen ancak ilmini tağutların heva ve hevesi uğruna satan birileri de çıkıp oy atılmaz diyenin kendisi tağuttur diyor. Hatta diyor böylelerini desteklememiz lazım. Kimi? Müslümanlara en yakın bir partiyi desteklememiz lazım. Maslahata binaen yani. Müslümanlara en yakın partiyi desteklememiz lazım. Subhanallah. İşte meselenin bu öneminden dolayı konu üzerinde uzun uzun duracağız inşallah. Nereden gireceğiz? Önce konuya şirk kavramından gireceğiz. Şirk nedir diyeceğiz. Şirk nedir? Allah'a ait olan, Allah'tan alıp, Allah'la beraber ya da Allah'tan hariç bir başka nesneyle kişi, kurum, kuruluş fark etmez, canlı cansız fark etmez. Paylaştırmak şirktir arkadaşlar. Yaratma sadece ve sadece kimin hakkıdır? Allah'ın hakkıdır. Birisi çıkar. Benim abim de yaratabilir. Allah yaratır ama benim abim de yaratabilir derse apaçık bir şekilde Allah'a şirk koşmuştur. Ya da Allah'la beraber şirk koşmadır bu. Allah yaratamaz, benim abim daha iyisini yaratır derse bu kişi de şirk koşmuştur. Niçin? Çünkü Halik olan sadece Allah'tır. Yaratma sadece ona mahsustur. Bir kimse dese ki güneşi benim dayım doğuruyor. Allah yapmıyor bunu. Allah'a ortak koşmuştur. Aynı şekilde bir kimse çıkıp da Allah kanun koymuştur, Allah hüküm koymuştur, Allah kitabını indirmiştir, tamam kabul. Ama bizim liderlerimiz de, bizim yöneticilerimiz de kanun koyabilir derse ya da bu yetkiyi Allah'tan gayrısına verirse apaçık bir şekilde Allah'a şirk koşmuş olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar, İsterseniz meseleye şuradan başlayalım. Öncelikle hakkında hüküm vereceğimiz caizdir, meşrudur, şirktir, küfürdür, mekruhtur, mübahtır diyeceğimiz ameli bir tanıyalım. Çünkü hukukta esas olan budur. Hakkında hüküm verilecek meselenin net, müşahhas olarak ortaya konulması gerekir. Herhangi bir et geldi önümüze. Bu yenilir mi, yenilmez mi? Tamam mı? Yani et yenilir veya yenilmez. Ancak bu etin ne eti olduğunu tespit etmemiz lazım. Tamam mı? Domuz eti mi, inek eti mi? Yani önümüze geleni hakkında hüküm vereceğimiz eşyayı net olarak ortaya koymamız lazım. Bilindiği üzere şu yaşadığımız coğrafyada, yani Türkiye'de yaklaşık 80-100 yıldır demokrasi denilen bir idareyle yönetim devam etmektedir. Nedir bu idarede? Yani demokraside halkın çoğunluğu söz sahibidir. Güya halkın çoğunluğu söz sahibidir. Ne yapar halk? Halk ne yapar? Belirli zamanlarda idareye talip olan herhangi bir parti veya kurum, kuruluş fark etmez, herhangi bir lidere oy verirler. Derler ki bizi sen yönet. En çok oy alan da parlamentoya geçer, halkı yönetmeye başlar. Peki nasıl? Yönetmeye başlamadan önce onların kutsal kitapları olan, demokratların kutsal kitapları olan anayasaya bağlı kalacağına dair yeminler eder. Der ki ben bu anayasaya bağlı kalacağım. Ve bunun üzerine de şerefim ve namusum üzerine tabii ki varsa yemin ederler. Şerefleri ve namusları üzerine yemin ederler. Ve göreve başlarlar. Göreve başladıklarında insanları sevk ve idare etmek için yeni kanunlar, yeni yasalar ihdas ederler. Bu koydukları kanunların Allah'ın kitabında hiçbir yeri yoktur. Bilakis Allah'ın kitabına muhalif kanunlardır. Allah-u Teala neye haram dediyse bunlar helal demiştir. İçki içmek bunlara göre helaldir. Zina bunlara göre helaldir. Mürtetlik, irtidat bunlara göre helaldir. Faiz bunlara göre helaldir. Bunların koymuş olduğu, bunların idare etmiş olduğu kanunlara göre tüm Allah'ın haram kıldığı bu ameller helaldir. Allah'ın emirleri bunlara göre yasaktır. Cihat yasaktır. Terör suçudur. En büyük suçtur hem de. Müslüman olmak bunların kanunlarına göre yasaktır. Tabi birileri şimdi saf birileri diyecek ki olur mu arkadaşım Müslüman olmak nasıl yasak? Nasıl yasak? Bak camiler ezanları okumuyor mu? Beş vakit namaz kılınmıyor mu? Cuma günü mesai saatlerinde bile tatil yapıyorlar falan diyecek. Onların istediği İslam, onların istediği İslam serbest de Allah'ın istediği İslam yasak. Eğer birileri bu ülkede Müslüman olmanın yasak olmadığını düşünüyorsa, Müslümanca yaşamanın serbest olduğunu düşünüyorsa önce Allah'ın kitabına müracaat etsin. Müslümanca yaşamak nedir onu bir öğrensin. Tağutların kendilerine itelediği Müslümanca yaşamayı bir terk etsin. Tağutlar yıllarca bu topluma bir Müslümanca yaşama portresi çizdiler. Kıl beşi bitirişi. Namaz kıl, suya sabuna dokunma. Bir örf İslam'ı ortaya çıkardılar. Tabii ki bu İslam'ı yaşama bunlara göre serbest. Çünkü onların hakimiyetine, onların otoritesine zarar vermeyen, onların dinine zarar vermeyen bir İslam bu. Onların İslam'ı. Ancak Allah'ın istediği İslam önce onları inkar etmekle başlayan bir İslam'dır. Onları tanımamakla, onlara İbrahim ve beraberindekilerin dediği gibi وَكَفَرْنَا بِكُمْ biz sizi inkar ediyoruz. Sizinle bizim aramızda ebedi bir adavet ve buğz başlamıştır diyen İslam'dır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi lekum dinikum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyen bir İslam'dır. Allah'ın istediği İslam. O halde birileri çıkıp da bu ülkede Müslümanca yaşamak serbest diyorsa onlara ilk tavsiyemiz durun, durun. Siz gidin bir Kur'an okuyun. Allah'ın kitabını elinize alın. Allah'ın kitabını elinize alın. Önce bir Kur'an okuyun. Daha sonra Müslümanca yaşamak nedir? Allah'ın vahyinden öğrenin. Tağutların belalarını size öğrettiklerinden değil. Allah'ın vahyinden öğrenin. Sonra görün Müslümanca yaşamak serbest mi değil mi? Konumuza dönelim inşallah. Allahu Teala kitabında baştan beri anlatıyoruz. Hatırlarsanız ilk dersimizde şera'a, kanun koymak, yol tayin etmek, Kurtubi'den nakil getirmiştik, yasa yapmak, kanun vaaz etmek, hakkı sadece ama sadece Allah'ın idi arkadaşlar, değil mi? Kitabımızın başından beri, derslerimizin başından beri bu hususu anlattık. İşte diyoruz ki her kim ki bu yetkiyi, kanun koyma yetkisini, hüküm çıkarma yetkisini Allah'tan gayrısına verirse Allah'a şirk koşmuştur. Çünkü şirk neydi? Sadece ama sadece Allah'a ait olanı Allah'tan alıp insanlara tahsis etmek şirkti. Yaratan Allah'tır. Kim yaratma vasfını Allah'tan alıp insanlara tahsis ederse Allah'a ortak koşmuş olur. Kime tahsis ettiyse onu Allah'a ortak koşmuş olur. Kulların sıkıntılı zamanlarında onlara yardım eden, sıkıntılara kaldıran, kullara fayda ve zarar veren, faydanın ve zararın elinde olduğu, kula bir zarar isabet ettiğinde kaldırma gücüne yetkili tek ilah Allah'tır. Kim bu noktalarda şeyhini, herhangi bir ölüyü veya salih kimseyi Allah'la beraber ortak koşarsa Allah'a ortak koşmuş olur. Yani kim ki velisini, hoca efendini, geçmişte yaşamış bir şeyhin, salih bir kimsenin kendisine zarar veya fayda verebileceğine, üzerindeki bir zararı def edebileceğine veya kendisine bir faydayı verebileceğine inanırsa bunu Allah'a ortak koşmuştur. Bu örneği niye getirdim biliyor musunuz? Muasır mürciyenin günümüzdeki şu uzantıları yani ehli telef bu noktada gayet nettirler. Kabirlere gidenler nedir? Onlara göre şirk koşmaktadır Allah'a. Kabirlere gidip o kabirdekilerden, kabirde yatanlardan yardım isteyen Allah'a şirk koşmuştur. Burada anlaşıyoruz. Niye? Çünkü Allah'a ait olan bir vasfı Allah'tan alıp o kabirde yatana vermiştir. İşte aynısı. Teşri yetkisini Allah'tan alıp insanlara veren nedir? Ona müşrik diyemezler. Çünkü Abdullah Azam'ın dediği gibi kabirde yatanın başında asker polisi yok. Kabirde yatanın, gidip yardım isteyenin, kabirde yatandan yardım isteyene bu şirktir, bunu yapan müşrik olur dedikleri zaman asker ve polis karşılarına çıkmıyor. Ama bu tarafta, teşri noktasında bu şirktir, bu ayan ve beyan küfürdür. Allah'tan bu yetkiyi alıp insanlara tahsis etmek her 3-5 yılda bir, her 3-5 yılda bir. Ey idareciler, ey yöneticiler, geçin başımıza, bizi siz idare edin. Öyle idare edin ki kendi yanlarınızdan uydurmuş olduğunuz kanunlarla, yasalarla bizi idare edin diyerek oy vermek şirk değildir. Niye? Bunlara göre şirk değildir. Niye? Çünkü bu meselenin başında asker polis var. Burada şirk küfür dediğiniz zaman asker polis hemen başınıza dikiliyor değil mi? Şu an olduğu gibi. Şu an olduğu gibi. 3 ayda bir Müslümanlara yönelik operasyonlar yapılıyor. Tek sebebi var, tek sebebi. Müslümanlar onların demokratik sistemlerini kabul etmiyor. Bir de Müslümanlara iftira atıyorlar. Dikkat edin, dikkat edin. Yok bombalayacaklardı, yok şurayı uçuracaklardı, yok burayı yıkacaklardı. 3 ay sonra hepsi serbest kalıyor. Yahu subhanallah, böyle geniş çaplı çalışan 25-30 kişi ülkeyi kana bulamaya azmetmiş 30 kişi. Yakaladınız tamam. 3 ayda serbest bırakıyorsunuz. Niçin? Hani bombalayacaklardı bunlar? Hani öldüreceklerdi, kesecek? Hayır, bunlar iftiradır arkadaşlar. Hazreti Yusuf'a atılan iftiranın bir benzeridir bunlar. Asıl nedir asıl? Biz sizi ve taptıklarınızı tanımıyoruz dememizdir. Müslümanların 3 ayda, 2 ayda, 4 ayda süreli bir şekilde her bölgede farklı farklı Müslümanların 25'er 30'ar kişilik gruplar halinde tağuti sistemin zindanlarına atılmasının tek sebebi işte bu demokrasi meselesidir. Biz sizin sisteminizi tanımıyoruz demelerdir. Müslümanlar da ehli telef gibi, telefiler gibi, muasır mürciyenin günümüzdeki uzantıları gibi sadece kabirde yatan ölülerle uğraşsalardı hiç kimse Müslümanlara bu iftirayı atmaz. Hiç kimse Müslümanları hürriyetini elinden alıp dört duvar arasına hapsetmezdi. Dört duvar arasına hapsetmezdi. Evet. Dedik ki arkadaşlar, meseleye önce şirk kavramından yaklaştık. Şirk Allah'a ait olanın Allah'tan alınıp kullara tahsis edilmesidir dedik. Allah'a ait olanın Allah'tan alınıp kullara tahsis edilmesidir. Bakınız, Seyyid Kutup bu noktada diyor ki şirk ve müşriklik Rablik noktasında Allah'tan başka bir Rab, Allah'tan başka bir Rabbin yaratan, rızık veren, öldüren olduğuna inanmakla ortaya çıkmaz. Yani şirk sadece Allah'tan başka beni yaratan vardır demekle ortaya çıkmaz. Şirk sadece Allah'tan başka bana rızık veren, beni yaşatan, beni öldüren demekle ortaya çıkmaz. Aynı zamanda Allah'tan başka idarecilerin, yöneticilerin hakimiyetine inanmakla da şirk ortaya çıkar. Onların yasak koyabileceğini, kanun vaaz edebileceklerini iddia etmekle, ortaya atmakla da şirk ortaya çıkar diyor Seyyid Kutup. O halde diyor, yeryüzünün doğusunda veya batısında yaşayan tüm insanlar yaşantılarında yetkiyi kime verdiklerine bir baksınlar. Kime itaat ediyorlar? Kime boyun eğiyorlar? Kimin emrine uyup kimin sözünü dinliyorlar bir baksınlar. Şayet tüm bu konularda itaat ettikleri, yetki verdikleri Allah ise onlar Allah'ın dinindedirler. Allah'a ibadet ediyorlardır. Yok, şayet bu konularda yetkiyi Allah'tan alıp Allah'tan başkasına tahsis ediyorlarsa onlar Allah'ın dininde değil, yetkiyi kime verdilerse onun dinindedirler diyor Seyyid Kutup Rahimahullah Fizilal-i Kur'an isimli eserinde. Allah-u Teala Kehf suresinde diyor ki o hükmünde kendisine hiçbir ortak tanımaz. Hükmünde onun hiçbir ortağı yoktur. Bu ayetin tersine dair Şeyh Muhammed Emin Eşankıtı diyor ki Bu ayetten Allah'tan başka hüküm koyuculara bağlananları Allah'a eş koştuklarını anlıyoruz. Allah'tan başka hüküm koyuculara bağlananları Allah'a şirk koştuklarını anlıyoruz diyor. İşte arkadaşlar her kim Allah'a ait olan bu yetkiyi, yani yasama yetkisini, yani kanun koyma yetkisini, yani hüküm çıkarma yetkisini Allah'tan alıp insanlara verirse, bu apaçık bir şekilde şirk, ayan beyan küfürdür. Bakınız son seçimlerden önce AKP açık açık bağırdı değil mi? Yeni anayasa getireceğiz. Eski anayasayı değiştireceğiz. Biz yeni, daha modern, Avrupa Birliği standartlarına daha uygun, özgürlükler ilkesine uygun bir yasa getireceğiz dedi. Anayasa hazırlayacağız. Sırf anayasa hazırlamaları için bu yetki verildi onlara. Milyonlarca insan anayasa hazırlasınlar diye onlara bu yetkiyi verdi. Ha, şöyle bir şüphe ortaya atacaklar. Bizim niyetimiz bu değildi. Kusura bakmayın. Fasit ameller salih niyetlerle güzelleşmez. Ameller ancak salih ameller niyetlerle güzelleşir veya niyetlerle bozulur. Çünkü innemel e'malu bin niyat, ameller ancak niyetlerledir hadisinde. Bakın hadisin tefsirine, ki bu konuyla ilgili dersimizi daha önce yapmıştık. Hadis derslerimize değil mi? Şer'i ameller niyetlere itibar eder. Şer'i olmayan amelde niyet iyi veya kötü olsun, zaten amel şer'i değil. Zaten bozuk bir amel. İçkiyi zemzem niyetine içsen, zemzem suyu içme sevabı mı alırsın? Ancak zemzemi içki niyetine içsen amelin bozulur. Anlaşıldı mı? Bir başka mesele arkadaşlar. Buna girmeden önce din kavramı hakkında biraz bilgi verelim. Din ne demek? Din. Din kavramı ne demek? Çünkü diyeceğiz ki herhangi bir şekilde bu seçimlere katılmak Allah'ın dininden başka bir din edinmektir diyeceğiz. Aslında bu seçimlere katılıp oy atmayı şirk kavramından inceleyebilirsiniz. Tamam mı? Allah'a şirk koşmaktır dersiniz. Tağut kavramından incelersiniz. Çünkü Allah-u Teala tağutları destekleyin, onlara idareyi verin, onlara yönetimi verin demiyor. İman edebilmeniz için ilk şart o tağutlardan beri olmanız diyor. Onlara düşman olmanız. Onlara kalben, batinen ve zahiren düşmanlık beslemenizdir diyor. Bak tağut kavramından meseleye baktığınız zaman inkar etmekle emrolunduğunuz tağutlara siz tağutluk yetkisi veriyorsunuz. Neydi tağut? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen idari sistemlerdi. Siz bunlara o yetkiyi veriyorsunuz. İbadet kavramından meseleye yaklaşabilirsiniz ki bir sonraki dersimizde tağutlara itaat etme meselesini inceleyeceğiz. Diyeceğiz ki Allah'ın izin vermediği konularda itaat bir ibadettir diyeceğiz. O halde yasak koymaları, kanun vaaz etmeler için bunlara verilen bu yetki onlara ibadet etmenin en açık göstergesidir deriz. Din kavramından yaklaşabilirsiniz ki biz sadece bunlardan din kavramından meseleyi ele alacağız. Ki şirk meselesini, şirk kavramından meseleyi inceleyip şirk kavramından yola çıkarak ne dedik? Allah'a ait olan Allah'tan alıp kullara tahsis ettikleri için böyle fiillerde bulunanlar apaçık bir şekilde müşriklerdir dedik değil mi? Din kavramından ele almak için önce din kavramı hakkında biraz bilgi verelim. Allah-u Teala ne diyor? İnne din indallahi İslam. Allah katında din ancak İslam'dır. Yani Allah'ın dininden başka dinlerde var. Ancak Allah'ın kabul buyuracağı din, kendi katında makbul gördüğü din ancak nedir? İslam'dır. Bir başka ayet, kim İslam'dan başka bir din ararsa, demek ki İslam'dan başka bir din varmış. İşte kim onu ararsa o ondan asla kabul edilmez. O ahirette de kayba uğrayanlardan olur. Bir başka ayet, Enam suresi 85'ti bu okuduğumuz ayet. 83. ayet. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler diyor Allah-u Teala Enam suresinin 83. ayetinde. Bakınız ayet arkadaşlar. bu üç ayeti beraber incelediğiniz zaman bir Allah'ın dini olduğunu, bir de Allah'ın dininden başka dinlerin olduğunu görürsünüz. Allah'ın kabul buyuracağı din ancak İslam'dır. Kim Allah'ın huzuruna başka dinlere tabi olarak, başka dinlere mensup olarak Allah'ın huzuruna giderse bu ondan asla kabul olmayacaktır. Peki hocam, din nedir? Bize din kavramını anlat. Tamam, anladık. Allah'ın dini İslam'dır. Başka dinler nedir? Arkadaşlar, din kelimesi ki bir önceki dersimize atlayalım hemen. Ne dedik? Kur'ani kavramları en güzel bir şekilde yine Kur'an'dan öğreniriz. Değil mi? Kur'ani kavramları en güzel bir şekilde yine Kur'an'dan öğreniriz. Din kavramının Kur'an'da birden farklı anlamı vardır. Mesela Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi. Hesap ve ceza demektir. Hesap ve ceza demektir. Mutlak uyulması gereken kurallar bütünü demektir. Din kavramının Kur'an'da geçen anlamlarından bir tanesi de hukuk düzeni, kanun, yasalar demektir. Yönetim biçimi demektir. Yönetim biçimi. İslam neden bir dindir? Çünkü İslam bir yönetim biçimidir. Allah'ın kullarına, mükelleflere yönelik şer'i hitabıdır İslam. Bu hitapların, yani hükümlerin, bu temel kaidelerin hepsinin ismine ne denir? İslam denir, değil mi? Allah-u Teala kullarının sosyal yaşantılarında, ferdi yaşantılarında, aile içi yaşantılarında, diğer insanlarla ilişkilerinde, akrabalarıyla ilişkilerinde, milletlerin milletlerle, ulusların uluslarla ilişkilerinde her konuda hükmünü beyan etmiştir. Ve İslam'a tabi olmak demek, bu hükümlere tabi olmak demektir. Bunların bütününe, bu kuralların bütününe İslam dini denir. Değil mi? İşte aynı şekilde Allah'ın dininin dışında koyulan kurallar, koyulan kaideler, koyulan yasalar, çıkartılan hukuk sistemleri, Allah'ın dininden başka ortaya atılan yönetim biçimleri de hep birer dindir. Allah-u Teala buyuruyor ki مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Biz diyor Yusuf'a işte böyle bir plana başvurmayı ilham ettik. Yoksa diyor o kralın dinine göre, dinil melik, melikin dinine göre, melikin dininde kardeşine yanında alakoyma hakkı yoktur. Bakın, melikin de dini varmış. Tamam mı? Peki melikin dininden kasıt nedir? Bütün İslam alimleri demişlerdir ki kralın dinine göre buyruğundaki din kelimesi onun egemenlik hükümlerine göre demektir. İbn Abbas'tan naklediliyor. Yani egemenlik hükümleri. Yani kral egemen, kanunlar koymuş, koymuş olduğu o kanunlar onun diniymiş. İbn İsa adet diyor. Mücahit hükümdarın hükmüne göre diyor. Dahhak ve başkaları Mısır hükümdarının hükmüne göre diyorlar. Mısır hükümdarının hükmüne göre. Taberi Yusuf diyor aleyhisselam Allahu Teala'nın kendisine öğretmiş olduğu bu tedbirle kardeşi Bünyamin'i yanında alakoyma imkanı buldu. Zira o zamanın kanunlarına göre din kelimesine ne manası vermiş? Kanun manası vermiş. Bakın Razi kralın hırsızlıkla ilgili kanunu diyor. Din kelimesine kanun diyor. Bunun için Hazreti Yusuf kralın dinine ve kanuna göre kardeşini alakoyamayacaktı. İşte burada din kavramı hukuk düzeni demektir. Yönetim biçimi demektir arkadaşlar. Yönetim biçimi demektir. Aynı şekilde bir başka ayette Firavun diyor ki bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. O da Rabbine gitsin dua etsin. Çünkü ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum diyor. Müminun suresinin 26. ayeti. İnni ehafu eyyubeddile dinekum. Sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyor. Yani Firavun Hazreti Musa'nın insanları kendi yolundan saptırarak adetlerini ve geleneklerini, adetlere ve geleneklere ne manası vermişler? din manası vermiş alimler. Mesela şeye bakın arkadaşlar, toplayacağım inşallah. Nur suresinin başına bakın. Diyor ki zina eden erkek ve zina eden kadın için her birine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama noktasında sizi sakın bir acıma duygusu kaplamasın diyor. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dinini uygulama noktasında. Bakın burada Allah'ın dininden kasıt nedir? Allah'ın zina edenlerle ilgili hükmüdür. Yani Allah-u Teala tek bir kanuna dahi din ismini vermiştir. Allah'ın dinini, yani Allah'ın kanununu uygulama noktasında sizi bir acıma duygusu kaplamasın diyor. Şimdi arkadaşlar, din kavramı hakkında bu bilgileri verdik. Din kavramının Kur'an'da birçok manası vardır dedik. Ancak bunlardan birisi yönetim biçimi. İdari sistem. İdari sistem. Kanun, hukuk manasındadır. Tek bir kanuna göre dahi din denir. Tamam mı? Hatta mesela deyyan. Kanun koyanlara ne denir bir manası? Deyyandır, din koyucu. Kanun koyucu, hüküm koyucu deyyan denir. Tamam mı? Seyyid Kutup diyor ki Yusuf suresi 76. ayetin tefsirine dair burada diyor, kralın yasaları denilirken yasalar ayetin orijinalinde din sözcüğüyle ifade edilmiştir. Böylece bu ayette dinin hangi anlamları içerdiği özenle ve kesin kes belirlenmiştir. Bu ayette din sözcüğü kralın koyduğu sistem ve yasaları kapsamaktadır diyor. Ve daha sonra uzun uzun din kavramı hakkında bilgiler veriyor Seyyid Kutup. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Nisa suresinin 76. ayetinin tefsirinde. Şimdi arkadaşlar biz diyoruz ki Allah'ın dini hak dinidir. Ancak bugün yeryüzünde hemen hemen tamamına yakın bir bölgede ve özellikle yaşadığımız şu coğrafya üzerinde hakim olan sistem nedir? Demokrasi dinidir. Ya subhanallah, demokrasiden din mi olur? Evet, demokrasiden de bir din olur. O bir hukuk düzeni değil midir? O bir yönetim biçimi değil midir? İşte Allah-u Teala yönetim biçimlerine, hukuk düzenlerine din adı vermiştir. Bir Allah'ın dini vardır, bir de insanların dini vardır. İnsanların koymuş olduğu kurallar bütünü, insanların koymuş olduğu yasalar bütünü insanların dinidir. Allah'ın koymuş olduğu kurallar bütünü, Allah'ın koymuş olduğu yasalar bütünü ise Allah'ın dinidir. Allah'ın dinidir. Allah'ın dinine göre, Allah'ın dinine göre hüküm ancak Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. O ancak kendisine ibadet etmenizi emreder. Dosdoğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Ancak demokrasi dinine göre egemenlik kayıtsız ve şartsız kimindir? Milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Yasama yetkisi Türk milleti adına Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Allah'ın dininde Yusuf suresinde geçen 40. ayette geçen ifade bunların dininde, bunların kutsal kitaplarında 6. ve 7. maddede geçiyor. Ama birbirinin tam aksi, tam tersi. Birinde yetki, otorite tamamen Allah'ın, diğerinde yetki, otorite milletin veya vekillerin. Allah'ın dinine göre, İslam'a göre hükümlerin çıkış merciği Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir. Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine uygun olmayan hiçbir hükmün İslam'da yeri yoktur. İslam'da yeri yoktur. İcma bile olsa ne derler, ne deriz? İcmanın bir dayanağı olması lazım. Kur'an ve sünnetten bir dayanağın olması lazım. Alim sözü delil değil deriz. Tamam mı? Kendisi delillendirilmeye muhtaçtır deriz. Yani neden? Çünkü İslam'da asıl olan Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetten kaynaklanmayan bütün kural, kaide, yasa ne hepsi batıldır. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ Onlarla Allah'ın indirdiğiyle hükmet. onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğini bir kısmından seni şaşırtmalarından saklan. Ancak demokrasi dinine göre bu durum nasıldır? Bu durum nasıldır? Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamları ve diğer kuruluşları ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallardır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Yani bizim dinimizde bizim bir görüşümüz, bir fikrimiz, ortaya attığımız bir düşünce Kur'an'a aykırı olamaz. Demokratların dininde ise bunun tam tersidir. Ortaya bir görüş atın. Kur'an'a aykırı olsun. Resulün sünnetine aykırı olsun. İcmaya aykırı olsun ama onların kutsal kitaplarına yeter ki aykırı olmaz. Bugün tüm millet, tüm parlamenterler bir konuda anlaşsa, anlaştıkları bu konuyu kanunlaştırmaya çalışsalar, ancak onların kutsal kitapları olan anayasaya değiştirilmesi teklif edilemez maddelerine hele bir de aykırı olursa, tüm milletin, tüm vekillerin, tüm cumhurbaşkanı kim olursa olsun söylediği yanlıştır, kabul edilmez çünkü anayasaya aykırıdır. Aynı bizim dinimizdeki mantık, görüyor musunuz? Bizde de tüm alimler kim olursa olsun Allah'ın kitabına aykırı bir şey söylerse biz kabul etmeyiz. Biz kitabımıza böyle sarılıyoruz, demokratlar da öyle sarılıyorlar. Allah'ın kitabına göre yargı makamında bulunan insanlar وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ancak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek zorundadırlar. İsterse bir peygamber dahi olsun. Hatırlarsanız bu noktaya değindik. Önümüzdeki derslerde de değineceğiz. Maide suresinin 42 ila 50. ayetlerini anlatırken değineceğiz. Diyeceğiz ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetme noktasında peygambere dahi bir muhayyerlik hakkı verilmemiştir diyeceğiz. Allah'ın indirdiğini terk ederek başka hükümlerle hükmedenler kafirdir, aynı zamanda zalimdir, aynı zamanda fasıktır. Ancak demokratların kitabında der ki yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Nasıl kullanılır? Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Ve yargı mensuplarının onların anayasalarının dışında bir hükümle, bir kanunla hükmetmeleri, sonuca gitmeleri kesinlikle mümkün değildir ve bu suçtur. Nasıl bizim dinimizde, bizim kitabımızın dışında bir kitapla hükmetmek suçsa, küfürse, onların dininde de küfürdür. Aslında burada yapmaya çalıştığımız İslam diniyle demokrasi dinini kıyaslamak, karşılaştırmak değildir arkadaşlar. Demokrasi dinini, İslam dinine ne kadar düşmanca tavırlar sergilediğini, İslam dinine ne kadar zıt bir din olduğunu ortaya koymaktır. Daha bunu uzatabiliriz. Mesela bizim dinimizde Müslümanlar ancak ve ancak ihtilafi meselelerde Allah'a ve Resulüne gitmek zorundadır. Onların dinlerinde 36. ve 37. madde anayasalarının kutsal kitaplarının der ki herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia veya savunma hakkına sahiptir. Dikkat edin. Hiç kimse kanune tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bu kimseye kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz. Yani nasıl ki bizim dinimizde Allah'ın kitabıyla, Resulün sünnetiyle hükmetmeye bir mahkeme kurulamazsa, onların dininde de onların kanunlarıyla hükmetmeyen bir mahkeme kesinlikle kurulamaz. İsterseniz teklif edin. Biz kendi kanunlarımızla hükmetmek ve bununla muhakeme olmak istiyoruz. Bir aileyiz. 10 kişilik kalabalık bir sülaleyiz biz. 10 ayrı aileden oluşan kalabalık bir sülaleyiz. Sülalemiz içinde meydana gelecek ihtilafları Kur'an ve sünnetle gidermek istiyoruz deyip kabul ederler mi etmezler mi bir bakın. Evet arkadaşlar, Allah'ın dini bir, hak dindir. Demokrasi de Allah'ın dinine düşmanca, Allah'ın dinine düşmanca tavırlar sergileyen bir başka dindir. Peki buraya nereden geldik hocam? Yani seçimleri anlatırken din kavramına nereden geldik? Diyeceğiz ki herhangi bir siyasi partiye oy atmak demokrasi dininin olmazsa olmaz gereklerinden tabi olmaktan dolayı Allah'ın dininden başka bir din edinmektir diyeceğiz. Yani nasıl? Yani nasıl? Demokrasi nedir? Demokrasi halkın egemenliğidir. Halk bu egemenliğini her 3-5 yılda bir sandık başına giderek kullanıyor. Demokrasinin aslı milletin yani halkın bu yetkiyi, hakimiyet yetkisini üzerinde bulundurmasıdır arkadaşlar. Demokrasinin aslı nedir? Hakimiyet yetkisi kimin üzerindedir? Halkın üzerindedir. Halk bu yetkiyi belirli zaman aralıklarında vekillerine, idarecilerine devreder. Onlara verir. Demokrasi dininin olmazsa olmaz koşullarından, olmazsa olmaz kaidelerinden birisi budur. Demokrasilerde arkadaşlar sandık başına giderek oy atmak o kadar önemlidir ki seçimlerden bir gün önce demokratik hakkınızı kullanın diye bütün gazeteler bağırır, çağırır. Bütün siyasiler, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer parti liderleri artık kendi partilerine çağırmayı bırakmışlardır. Derler ki, tamam mı? Demokrasiye sahip çıkın, oy atmaya gidin. Çünkü demokrasinin hayatiyeti, yani demokrasinin yaşaması neye bağlıdır? Ancak ve ancak bu oy atmaya bağlıdır. Mesela Akşam Gazetesi 2002'de yani Kasım seçimlerinden bir gün önce diyor ki Türkiye kaderini belirleyecek. Seçim bugün yapılacak. Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim bugün yapılacak. 41,5 milyon seçmen bugün sandık başına gidip demokrasiye sahip çıkacak. Çünkü sandık başına gidilmezse demokrasi ölür. Halkın yetkisini vekillere devretmesi değil mi? Halkın yetkisini kullanması değil mi demokrasi? Halk bu yetkiyi kullanmazsa demokrasi ölür. Kullanılmayan her oy fayda getirmeyen pişmanlık olacak diyor gazetede. Halk demokratik haklarını kullanıp Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak partileri belirleyecektir. Arkadaşlar bilinmelidir ki her seçim döneminde en önemli esas sandık başına gidip oy vermektir. Demokratik seçimlerde şu ya da bu mezhebin yani şu ya da bu partinin kazanması veya ona oy vermek o kadar önemli değildir. Demokratik dine bağlı olmak kaydıyla veya koşuluyla hangi parti başa geçerse geçsin önemli değil. Hepsi demokrasi ile amel edecek. Hepsi büyük kutsal yasaları, kutsal kitapları anayasaya tabi olacak. Anayasaya tabi olacak. O parti geçmiş, bu parti geçmiş. Hiç önemli değil. Sistemin köklerinde bir oynama olmayacak. Sistemin kendisinde temellerinde bir oynama olmayacak. İsterse 450-550 milletvekiliyle tek bir parti gelsin fark etmez. Çünkü 550 milletvekilinin de anayasaya aykırı bir kanun çıkarma hakkı yoktur. Böyle bir hakkı, böyle bir yetkisi yoktur. Adamlar cumhurbaşkanlarını bile seçemediler, görmediniz mi? Cumhurbaşkanlarını bile yani çoğunluk oldukları halde olmadık bir kanun çıkardı. Anayasa Mahkemesi dedi ki bu yanlıştır, bu olmayacak. Cumhurbaşkanı bile seçemediler. Subhanallah şu duruma bakın. Demokrasi dininde önemli olan nedir dedik? Sandık başına gidip oy atmaktır. Sandık başına gidip oy atmaktır. Demokratik seçimlerde asıl olan rejime olan teslimiyeti göstermek için sandık başına gitmek ve verilen kağıtları atarak biat ve iman tazelemektir. Herhangi bir partiye oy verilip verilmemesi rejim açısından çok önemli değildir. Zaten bir mezhebin ya da demokratik adıyla bir partinin seçimlerde oyların çokluğunu alması da çok önemli değil. Yani bu da çok önemli değil. Hatırlarsanız bundan iki seçim önce dördüncü partinin lideri Bülent Ecevit'ti başbakan oldu. Tamam mı? Birinci partiye şey kurdurmadılar ya. Hükümet kurdurmadılardı. Veya zannedersem en yüksek oyu alan MHP'ydi. Başbakan yardımcısı oldu. Dördüncü parti başbakan oldu. Yani hükümeti dördüncü parti kurmuştu. Seçimlerde arkadaşlar sandık başına gidip oy vermek demokratik dine mensup olmanın bir gereği ve bu dinin olmazsa olmaz bir koşuludur. Yani Bakın, din kavramını anlattık. Dedi ki hukuk düzenidir dedik. Bunun için anlattı. Demokrasinin bir din olduğunu ortaya koymak için. Demokrasinin bir din olduğunu ortaya koymak için. Din dedik hukuk sistemi, yönetim biçimidir. Demokrasi de bir dindir. Ancak bu öyle bir dindir ki İslam dinine Allah'ın indirmiş olduğu ve kendisinden razı olduğu son dine muhalif bir dindir dedik. Ve arkasından diyoruz ki oy atmak demokrasi dininin olmazsa olmaz bir koşuludur. Demokrasi insan, demokrasi için kan insandır. İnsandır. Tamam. Bir insanın vücudundaki kan neyse demokrasi için de insan o kadar önemlidir. İnsanın olmadığı yerde demokrasiden bahsedilmez. Çünkü demokrasi halkın çoğunluğunun yönetime katılması. Yani halkın idaresi demektir. Halkın olmadığı yerde demokrasiden bahsedilmez. Halkın oy vermediği yerde, halkın sandık başına gitmediği yerde demokrasiden kesinlikle bahsedilmez. Onun için seçimlerde sandık başına gidip oy vermek, demokratik dine mensup olmanın, demokrasiyle amel etmenin bir gereği ve bu dinin olmazsa olmaz bir esastır. Oy kullanmak demokratik rejim için bir hayatiyet ifade eder. İnsan için kan ne kadar önemliyse oy kullanmak da demokrasi için o kadar önemlidir. Ve oy kullanmak arkadaşlar bir ülkede bulunmanın ve orada yaşamanın bir gereği değil, demokrasiye iman etmenin, o dine iman etmenin bir gereğidir. Nasıl ki bir Müslüman Yüce Allah'a iman ettiğini yaptığı ibadetle gösteriyorsa, kulluğunu ve bağlılığını Yüce Allah'ın Allah'a takdim ediyorsa, aynı şekilde bir demokrat da oy kullanarak demokratik dine kulluğunu ve bağlılığını takdim ediyor demektir diyoruz ve dersimize dair anlatacaklarımızı burada bitiriyoruz. Ancak kısaca bir özetliyoruz. Konumuz neydi? Herhangi bir zamanda, herhangi bir mekanda Allah'ın indiriyle hükmetmeyen idareci seçmek. Bazı idarecilere gidip gelin başımıza siz geçin, bizi siz yönetin demek. Bazı idarecilere gidip gelin başımıza siz geçin, bizi siz yönetin demek. Peki neyle? Kur'an'la değil, Kur'an'la değil. Kendi uydurduğunuz kanunlarla bizi yönetin demektir oy atma. Böyle bir fiil teşri, yasama yetkisini Allah'tan başkasına vermek olduğu için şirktir ve sahibini apaçık bir şekilde müşrik yapar. Böyle bir fiil tağutu red ilkesiyle çelişir ve kişinin İslam'ını bozar. Böyle bir fiil Allah'tan başka bir ilaha ibadet etmektir. Böyle bir fiil Allah'ın dininden başka bir din edinmektir. Niçin Allah'ın dininden başka bir din edinmektir? Çünkü din hukuk düzeni, kanun, yasama biçimi demektir. Allah-u Teala bütün gönderdiği Resullerini bu dini tebliğ etmesi için göndermiştir. Ki o dinde Eneyabdullah ve iştenibut tağut. Allah'a ibadet edin, tağutlardan sakının. Esas budur. Ancak bugün Allah'ın dinini bırakıp da Allah'ın dininden yüz çevirerek, Allah'ın kitabından yüz çevirerek kanun ve yasa vaaz eden, Allah'ın kitabını bir kenara atarak kendi yanlarından hükümler koyanlara destek olmak, onları seçmek, onları vekil olarak tayin etmek, Allah'a şirk koşmanın, Allah'ın dininden başka bir dine tabi olmanın en açık göstergelerinden bir tanesidir arkadaşlar. Oy atmak dediğimiz gibi demokrasi dininin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Çünkü demokrasi halkın yönetimidir. Halk yönetime katılmadığı zaman demokrasiden söz edilmez. O halde Müslüman olan bir kimse için Allah'ın dininden başka bir dinin gereklerini yerine getirmesi asla ama asla söz konusu değildir. Kim Allah'ın dininden başka bir dinin gereklerini yerine getirirse o kimse gereğini yerine getirdiği dine bağlıdır. Eğer bir kimse Yahudiliğin gereklerini yerine getiriyorsa o kişi Yahudidir. Bir kimse Hristiyanlık dininin gereklerini yerine getiriyorsa o kimse Hristiyandır. Bir kimse demokrasinin en önemli iman esası olan, demokratik dinin amentüsü olan oy atma fiiliyle Bu dinin gereklerini yerine getiriyorsa hiç kusura bakmasın. O insan İslam dinine değil, Allah'ın hak dinine değil, Allah'ın kendisinden razı olmuş olduğu ve başkasından asla razı olmayacağı İslam dinine değil, bilakis o şeytanın dini olan, insanların dini olan ve asla kabul olunmayacak olan demokrasi dinine tabidir. Ve bu şekilde bilinmelidir diyoruz. İnşallah konu anlaşılmıştır. Çünkü önemli bir konu, anlaşılması gereken bir konu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.